Garantiert fix. एग्जाम पास में आ गई लेकिन फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। एग्जाम का डर तो हमेशा रहता है लेकिन फिर भी दिमाग काम नहीं करता। सबसे पहली बात कि पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब आप किन्हीं दो कामों को देखते हो तब आपका दिमाग उस काम को सेकंड प्रायोरिटी देता है जो मुश्किल होता है। जैसे मान लो आप लेटे हुए हो और आपको रूम का पंखा बंद करना है। स्विच आपके बगल में ही है और आप अगर लेटे लेटे उसको बंद कर सकते हो तो आपका माइंड आपको यही सिग्नल देगा कि लेटे लेटे बंद कर दे। अगर आप नहीं कर पाए तो फिर वो आपको बोलेगा कि अब तो भाई उठ के ही पंखा बंद करना पड़ेगा। इसी तरह से पढ़ाई में भी ये दिमाग इसलिए इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि इसको पता है कि पढ़ाई से भी बहुत आसान काम है जिनको करने पर इस दिमाग को मजा आता है और इसलिए वो आपकी पढ़ाई को सेकंड प्रायोरिटी देता है और आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में डाल देता है कोरे सपने देखते रहना, सोशल मीडिया चलाना, इधर उधर टाइम पास करना, घूमना फिरना, ये सब। अब बात यह है कि इस दिमाग का पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे बनाए रखें। देखो इसके लिए आप एक आदत डालो, जब डेली सुबह उठते हो तो 10 मिनट का समय लेकर अपने दिन के रूटीन को प्लान करो और डिसाइड करो कि आज की डेट में तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जो चला गया या जो आया नहीं है उस पर से फोकस हटाकर जो आज का दिन है उस पर फोकस करो। ये जो 10 मिनट की प्लानिंग है उसमें ये देखो कि आपका सिलेबस कितना बाकी है और टाइम कितना बचा हुआ है। इस तरह से आप अपने दिमाग को एक ऐसा टारगेट दे रहे हो जो उसको आज ही अचीव करना है। इसी 10 मिनट में ये भी रिवाइंड करो कि अगर आप कल नहीं पढ़ पाए तो उसका रीजन क्या था। क्या आपका कल का टारगेट बड़ा था या फिर किसी आलस या नींद या सोशल मीडिया की वजह से ऐसा हुआ। इस तरह से आपको एक टारगेट तो बनाना है बड़ा, यानी कि जैसे मुझे बोर्ड्स में 90% लाने हैं या UPSC निकालना है, और एक टारगेट बनाना है हर रोज सुबह उठते ही। आमतौर पे लोग यही गलती करते हैं, बड़े वाला प्लान बना लेते हैं लेकिन जो डेली वाला प्लान है वो नहीं बनाते। उस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि मैं सुबह उठते ही डिसाइड करूं कि उस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए आज के दिन से मैं कितना कंट्रीब्यूट करने वाला हूं। किसी दिन अगर आपको लगे कि यार मैं एक दिन में इससे ज्यादा पढ़ सकता हूँ या मैं इतना ज्यादा नहीं पढ़ पा रहा, तो उसी हिसाब से अपने डेली रूटीन को एडजस्ट करो। ये डेली बेसिस का काम है। देखो सोचो, वो आपकी मेन एग्जाम है 10 मंजिल ऊपर और उसके लिए आपको छोटी छोटी हर एक सीढ़ी चढ़कर ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। हम में से बहुत से लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी जब रिजल्ट आता है तो वो खुश नजर नहीं आते। इसकी वजह यही है कि उन लोगों ने मेहनत तो करी लेकिन अपना डेली का शेड्यूल अच्छी तरह से प्लान नहीं किया। देखो सिंपल सी बात है यार, जब भी किसी चुनौती के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है ना, तो वहां पर सिर्फ ताकत काम नहीं आती बल्कि प्लानिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई बार एक बहुत अच्छी प्लानिंग तुम्हें कम टाइम और कम एफर्ट्स में अच्छा रिजल्ट दे जाती है। इसलिए ऐसे कुछ भी उठाकर पढ़ने से कई गुना अच्छा है कि एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करो। अगर आपकी फैमिली में या फ्रेंड सर्किल में ऐसा कोई है जिसकी आप हेल्प करना चाहते हैं तो उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर करना, और जब वो फ्रेंड या आप सक्सेसफुल हो जाओ तो इस वीडियो के कमेंट्स में आकर जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।